أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د شرور و مسلو، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ شرور حصو کی تقسیم دے، اول حصہ آیت نمبر 100 پوری پای کے اول مسئلہ اثبات د توحید دا ثابت ہے کہ اللہ کا ذات اور صفات تو کیا ہوگی. دویم حصہ 101 نے 176 یو سچ بغویا پوری پای کی دویم مسئلہ اثبات د رسالت دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ د مخلوق د خیر لٹول د پارا د اسلام د پارا پیغمبران را دی گلی چپائی کے اخیر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داغن آباد بل پیغمبر ناراضی بل دین بل شریعت ناراضی دن باغی چکم پیغمبر خود دے مطا دارنگی درے بائی سا دے 177 نے 253 روز پورے پائی کی درے میں مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی دادو مسئلہ نشی خوری دے بغیر دے جہاد نا، یا دادو مسئلہ آغازو کو بیان اولی شی کولی شی چسو جہاد کی جہاد بدنی قربانی پرسکو لالا پلا رکھے دے دو مسئلہ دے پارا اور سرور مسئلہ عیسیٰ 254 ناخر پورے پائی کے سرور مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پرسکو لالا پلا رکھے بیداول ایسا سل آیتونا دا پدلو باغونو کی تقسیم دا اول باغ سل آیتونا پائی کی بیان دا غدلو ڈلو کمچی مخی صورت کی مختصر بیان شوئے دلتے تحصیل کو اول بیندو آیتونا کی دا مومنانو بیان دا غیر صفات حکم دا دنیا حکم دا آخرت، بیادو آیتون شپگم وم کی دا کافرانو بیان دا غیر موضوع بیانائی دا غیر دو صفات دا غیر حکم دا دنیا حکم دا آخرت، اتم نشپاراسم آیت اکورن نا آیتونا کی دا منافقانو یلی دا دوالینو بیان دا غی لس صفات دا غی حکم دا دنیا حکم دا آخرت، 17-20 وری سلور آیتونو کی دو مثالون دا اور و دوبو دا پارا دا وضاحت دا قرآن او دا منکرین دا قرآن. آیت نمبر 21-39 وری دویم باب پدی قیام خطابو بیا ایوانا سر داو دا توحی کو عنوان دا عبدو ربکو پاغی پینز اخری دلائن یہ تاسو پیدا کری ہے دویم ساسو مشران میں پیدا کری درین زمکہ میں دلہ فرش کر زورے سرورم آسمان میں دلہ شر کر زورے اور بیدن دلیل باران راورو پاگی ساو زپاری زکرو باسم فراتا جعلو للہ اندانا سمرہ دلائل پی تفریق ہو رہا. آیت نمبر 23 کی سرور خبر اثبات در رسالت صداقت دا قرآن دلیل واحی پداور توحید او مطالبہ دا دلیل دا منکرین و دا دارینا. آیت نمبر 24 کی زجر منکرین و دعوی تھا. آیت نمبر 25 کی کامل بشارت منن کو دعوی تھا. 26 کی دفع اعتراض جدا سکتا اللہ کتاب میں چلے کہ دا وڑ وڑ مثال نہ بیانی مطلب دا اللہ کتاب نہ دے اور کہ دا پیغمبر دزان نے رکڑے دے کہ دا مثال نہ پکیر دا اللہ کتاب نہ دے داری جواب مثال بے ذات مقصود نہیں، یہ مثال بخبر سے مقصد نہیں بلکہ مثال دا خبر وضاحت دفاری کہ خلق پاغا مسئلہ باندھی پوچھی مقصد ہی مانے مثال بخبر سے مقصد نہیں. بیاد آیت نمبر 28 نے سلو نعمتنا نیام یار با چپٹوں نے انسانان واللہ کری یہ اولیش نے مشتر پر نوکہ فتر پورو نہ بیلا دیر نیو عدرم کی منافع احساس و فائدی کا پارا پیدا کرے نوکہ فتر پورو نہ بیلا دیر مستازو نکم ایک فرشتو معزز کا نوکہ فتر پورو نہ بیلا اور سلورم نعمت ساسو نکم رہے اور لگتو شیو لشیطان پوزو سمانے امی اور تمام کا نوکہ فتر پورو نہ بیلا. آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تھا اور دارنگ یہ بشارت منو کو تو 39 کی تخفیف منکرین تھا. آیت نمبر 40 ندرین باب دا تر دیسی اخیر بولے آیت نمبر 100 پوری په دې کې شپږ کتاب دې کې خاص کتاب کې بنی اسرائیل ته شپږ کتابات د مخ کې له بنی اسرائیل خاص کم مخ کې یو یا ای و الناس عام کتاب دلته یا بنی اسرائیل ذکر کړ دیو جنا څخه چې دا یو خو د پیغمبرانو اولادو بل علماء موحدینو د کتاب نه خبر خلکو نو متیل ترغیب خصوصا د تور کړه چې وایي کلور څوک د توحید دا مسله نه مني د عبادت رب کو تاسو خو یې مني کړه تاسو خدا چا اولاد یې چې هغه دې د پاره دا غي جن په دې معنی ته شوی دی تاسو دا غي اولاد یې اوس تاسو خو دې د حق نه خبره کاری ته خبره کړه چې دا مسله او عبادت رب کو د توحید دا مسله حق ده ریدرین باب کې شپږ کتابات ولیکن اور رکو بتو لی تمہید پای گدرے پلی تی دی یہودو چدا داسر کی دی یہودی اصول لیو تحریف بین کتمان در حق او درین تر کی عمل داغی مقابلہ کی دری خص صفات در مومنان چدا در حقانیت اصول لی یو صبر بین صلاة او درین ایمان بالآخرت بیایت نمبر 47 نا چکل دوین تر یا بنی اسرائیل ذکر کے داغ دینا خطابات شروع کی بنی اسرائیل ہوتا اول خطاب آیت نمبر 62 پوری و دوش میں تم آیت پوری شپاڑو سو آیتوں نکی اول خطاب کی اتن احمتونو پا بنی اسرائیلو او دون احمتونا اتن احمتونا نجات من فرعون دویم نجات من الغرق درم اعتاو الكتاب سنورم عفا عن القتل پینزم حیات بعد الممات شپاگم تدلیل الغمام اوم انزال المن والسلواء او اتم انفجار العیون من الحجر او دو عذابونا یو نزول العذاب من السماء او دیم دلت و هوان بسبب بالکفران او تدمد خطاب آیت نمبر 62 کی بالترغیب ترغیب صحیح عقیده او عمل ده بی آیت نمبر 63 نا دیم خطاب و بنی اسرائیل تا ترکمی چی تلاوت دوش آیت نمبر 82 پوشل آیتو ندی پا دیک کی دری پلیده ده پخوانو یهودو او سلور ده موجودو دری پلیده ده پخوانو یهودو یو نقض العهود وعده ماتول دویم حیل فی ذبح البقر دغوا په لالولو کې چل ورکول یعنی د الله په حکم کې چل ورکول ټال مټول او دریم پلیتی د پخوانو یهودو آیت نمبر 72-73 کې قتل النفس و اتهام البری قتل کول او بے داغی الزام په بل لاړول چر دا دی بل کړی او د سلور د موجودو چې دا غي نه درې ذکر شوی دی یو تحریف دویم منافقت تحریف آیت نمبر 75 کې منافقت آیت نمبر 76 کې او دارنګې تقلید د آرام د مشران پوری سبق ذکر شو آیت نمبر 78-79 کې تقلید د آرام د مشرانو یعنی د مشرانو خبرې لا دا غي پسې تلل اگر کاغي غلط ویلی هم لیکن بس مشرانو ویلی مشایخ ویلی ننی سبق کی دا سلورما پریتی دا دا موجود یهودو مخصصین لانفسهم بالجنہ ازان دا جنت تے قدار کرنا چھ بھئی جنت تا بزون بس من بزون پوش من بجانم دنوز بلکی من بسی دا جنت تا زکم اگار سکو وقالو اوائی دوی دا یهود لن تمسن النار هرگز او بنرسی گی منگ تا النار اور الا ایام معدودا مگر یوسو رضی معدودا دشمیر ایام دا یوم جمع دا او قالو اوائی بی دا یودو لن تمسن النار هرگز او بنرسی گی منگ تا اور الا ایام معدودا مگر یوسو رضی دشمیر اول خوب منگ جہنم تزون دا لن تمسن النار انہا اول خوب دا جہنم تزمن تک نشت سرنا سیدھا بجنت تزکار سمکر کلام رو نو الا ایام معدودا مگر یسو رضی دشمیر دا شمیر رضی سو دی نو ای کل ویلی بچرا دا شمانونو دا دنیا دا جوڑی دو اغشبک رضی پوشی مګر موږ جهنم تلاوونو بس شپه یې مطلب شپه ګورلي تقریبا کم چې د دنیا د پیدایش دي ولیکن صحیح قول پکې دا ده کریول دا عقیده وا او دا ذکر کړم دي مفسرینو چې دا شمیر رن نمبرات اصل کې د زیغا د مشرانو اغامل له کم چې هغه د ځخی عبادت کړو کم شپو کې چې موسی علیه السلام تلو کوی تور تا مخکې اتل کې هغه واقع تیر شو چې موسی علیه السلام کله کوی تور تلار د تورات د غستو د پاره د الله نه هغه سروې خپل چې کمی موسی علیه السلام هلته تیر کړی سروې خپل سروې شوی نو هغه شپو کې چې دی کوم هغه د سامری په دغه معنی د ځخی عبادت کړو شرک کړو نو بعد کې یو لدايو نو بیا دا غي دا کیده جوړ شو چیرې مونږ به اول خو جنت جانم ته ځو نو سید به جنت ته ځو لیکن که جهنم تراوړو یعنی دا دا غي یو کیده ود وسلو نو به یعنی مطلب دا دی چې هغه کوم عمل کړي نو دا غي دو جنا مثال کوم مونږ جهنم اول خو مونږ ځو نو جهنم ته او کلامړو دا مشرانو دا عمل دو جنا حالانکه یا ساده د یو کس د عمل د وجه نه د بل سړی د هغې هغه سزا نشي خوړلی. هر سړی په خپل عمل کې قرآن وایي کل نفس بما کسبت رهینه، هر یو نفس به په سب د هغه چې کړي رهینه ګاڼه به وي. یعنی مطلب هر یو سړی به په خپل عمل کې نیولی کېږي. مطلب دغه قرآن د آیت دغه دی، یعنی هر یو سړی به په خپل عمل باندې حساب ورکه او پای کې بده نیول کیږي. کله تا جهنم سزا ملاوي او د خپل عمل د وجه نه ورته دی يهود دا کې دا ول او شلو د دې ژوندو د بل با عمل باندې ځان خلاصول. نو یې بداوی چې راک کوم جهنم تلام نو موږ بدا سروي خو زمون مشرانو چې کوم د ځخي عبادت کړو نو دا غي د وجه نه موږ جهنم کې غسلوي خو دې کتیرو نو دا غسلوي خو دې زیات بني دې وجه نه د يهودو طریقه دا وا د چې کومه سلوستي دا طریقه ده زمون په دې خلکو کې اردو کې د 40 واوي چیلم صحیح ده او سلوستي پښتو کې د سلوستي وې دي چې سلوي خو یې وې دا د مړي سلوستي ده نو سلوي خو دې بار لوی خیرات کوي وشي اول د جمعې جمعې کوي بیا د سلوستي په ورځ باندې خوب ګوریا سات اخ باز خلک نن سبا وخت دام دو خور کوي ګور دا نوم نه سمېختي. اگر کتا خیراتو کو بش بیت او رضوانی اور باندې وګي یا تا خیراتو کو بدیشم او رضوانی اسی مثال خبره مخ کې د رسول غلې کې نوم دی ورک د سمېختي هم ناروا دی. ښا خیرات د بارا اورس راکل نه شد بشریت کې هغه اورس بقاسی چې کم الله یا د الله پیغمبر مونږ ته خوده چې په دې ورځ باندې به د عمل دار شي. صحیح ده چې شریعت دا غي سره خصوصیت نه ذکر کړي نو بل چا سره دې اختیار نشته دی چې پیغمبر د خیرات د پاره د مونږ مثال کوي چې د مونږ به خیرات کوي او ورځ خاص کې نو دا د شریعت کار دی د پیغمبر کار دی چې مونږ ته خوښي چې اگر دې ویلي و درې ورځې بعد خیرات وکړه چکل دې کو مو جنیونس خاص کوا مدبر هر کيو سره خیرات کسره په دې خیال مانی چې مثال سوچې دای چې د جمعې ورځ یا مثال نه سبا ورځ کې تو هر ورځ چټي د خلکو. صحیح ده نو په دې خیال باندې کسره خیرات کې چې په دې ورځ باندې خلک فارغ وي نو دې وایې نه خیرات کو کاغه د جمعې ورځ کې د خالی ورځ کې د تو هر ورځ سي خو لیکن کدی ورځ نه چې مثال په دې ورځ کې ثواب دې نو ثواب او آداب یا ساتي دا د الله دې طرف ادا چې الله نی ویلی پیغمبر نی ویلی مونږ ته چې رب دې ورځ کې ثواب دے زکه د ثواب اختیار د بل چا سره نشته چې هغه ګرو چې دې کې ثواب دے دا عمل د شو کا وای کې ثواب دے او چې پیغمبر طریقه نی په کوشش کیا ساتي هغه سره کار شو نه ثواب دا د ښکار یې هغه ثواب نه دی هغه آداب دی ولی زکه د پیغمبر طریقې نه خلاف دی بدعت دی هغه وای پیغمبر د درې ورځو نه خوا د خیرات مثال کې ژره خیرات اول دا خبره زموږ په خلکو کې مصیبت دارې کار کوي لیکن د نام نمود د پاره کې خلکو د ځان خې صحیح ده نه انا کیا ساتي د مړي خیرات خالص حق د غریب دی چې په غریب مثال کې سره خامخا د خلکو کو دیم چې تسلی به پدې باندې کیږي نو چې ډوډۍ ورکی چاله په چا باندې ډوډۍ وخوري. حالانکه نن سبا وخت کې مثال یو ورکوډې خیرات هم کې نو هم لږ دوه لکه روپۍ دي پې لګي. مثال خبره یو لک روپۍ بستا لګي دا یو لک روپۍ چې تکې مې لګي خیراله کې یو لک بنه لګي دی چې یو لک باندې وسره سودا راشي جو معمولی خیرات هم کې پوجي نو چې خیرات کې مثال کمی روپۍ چې تا زنه هیڅ دي چې مثال په دې روپو مثال یو لک دي دوه لک دي چې په دې باندې بزه مثال دوه لک واخلې ذهن کې واچو چې زه په دې باندې خیرات کوم پلار پسې رور پسې مور پسې یا خدا پسې چې څوک یادې ته نو هغه روپۍ راواله په ځای د دې چې ځټي مان دي یو خبره ساتي په مالدار باندې خوراک نشته خان په مالدار سړي باندې خوړل داسې لکه چې سړی نانې ته وي خبرګوري د مړي دې څکم خیرات دی چې ویا ساده دا خالص حق د غریب دی کا غریب ساروک دی مثال خور دی دا نو چکم رشتہ دار دی ویا ساده د غریب امداد کول د غریب سره لاس اړول او بیا چې ستا خپلی د خپل سړی چې غریب دی چې تا داغه سره لاس واړو تا داغه امداد وکړه خیرات دې وکړه دو فائدې دې پکې یو پکې یو خدا خیرات وکړه صدقه دې وکړه دوی تا خپلوري وباله د خپلوري پالو پیغمبر علیه السلام حدیثو کې چې څومره ترغیب راغلی دی ډیر زیات نبی علیه السلام د خپلوري پالو چا چې د خپلوانو خیال وساتو مطلب خپلوري وباله صله رحمي نبی علیہ السلام د دې ډیر زیات اجر او ثواب ذکر کړل او چا چې رندي کټ کړه پوه شي خپل ولی دا غي خیال ونه کړ دا غي صداګان هم سخت ذکر کړی پوه شي نبی علیہ السلام فرمایي لا يدخل الجنه قاطع رحم سوچ خپل ولی پرې کوي خپل ولی نه ساتي جنت ته بده دی نبی علیہ السلام فرمایي دا سخت خبره پوه شي نو غریب چې بیا ستا خپلی رور دے دے خور دے دا پوشوی رجی چی سو مرسا رشتے دار دی دارنگی گاون کی دی دی بگاون کی بے سڑے دو لوگ امری او دارنگی دے او پکی غر غرخل کراواری و غریبانان بدی شڑی او خی خیرات دمڑی پسے رور پسے پلا پسے کئی خیرات چی کم دمڑی دے دا او خالص پر پا غریب باندے خورے چی دو دوڑے خوراک ورکے یہ داگی نا بہتر ادا ہے چنان دی راوالا چسو روپے دے دزنو نہیں ستی اگر روپے راوالا پگاوڑ کی مثال خپلوان لگو گو رسا بلے دیخا مقا دون و بلوانا خلق بھئی اغیر باندی تقسیم کرو ڈبل ثواب بدیوشی دخپلوانے پالنو آگر ثواب ہوں دیوشو صداقہ دیو کل داگے ثواب ہوش پزے دے چی اور ٹیم ڈوڑے کی دو خلے پوشی دانے چی داگر خیرات نکی داگر خیرات ہوں صحیح دے او غریب یو خورا غریب تی شڑا ما انکه یو مالدار په کړه لري یار دوست مثال کاغه دی او او ولا خبره نه ده خو لیکن کته مثال خیرات دیو کو مالدار دی بغلا اوختي دو غریب تی شړې وګور دا خیرات نه ده دا ته بدل هغه ډوړې دا چې مثال بل ته اوخته وي او تا نه هغه اوخته ولې يهود دا طریقو په سلو ختم ورځ باندې باغی د مړي په سلو خیرات وکړه چیرې مثال اول کو جہنم دتلې دی او مثال تلې می نو څل وخت پر باندې یو څه ویلي خیرات وکړ په دې خیال باندې چې رنګ بزمو مشر زمون رور زمون پلان کې هغه بدلې جنت ته نو خوشالي ډوړې به وکړه څل وخت دی ایدوانو دایو ایدوانو کوم دا طریقه شته شنو م کریا کرم کسنو متاخلی غالبن شنو یې داس سره پوښي ایدوانو کوم دا طریقه شته اندوارو دم دا تریکیو لدی یهودو دیخ نکون را غنی پوشی نو ایام معدودا او وای دی هرکیز او بنا رسی گی منگ تاور الا ایام معدودا مگر یو سو رزی دشمیر دشمیر آگا چکم آگا دی پکم کی دشخی عبادت کرو لدی مشرانو دلی ریچر اول با مغزونو جہنم تکلامو دا سنریخ رزی بی بیابتی جنت تزو پوشی جواب کی خر خیال وکئی قل و پیغمبر اتفقت من اللہ ای دی ولی تا تو اللہ سبحانہ عہدن لو زاد دیت لول د ابیت قرطبی غالباً قرطبی معنا کوي عهدن لا یعنی لا اله الا الله یعنی مطلب تا لا اله الا الله کلمه ویلې دا چې تاسو الله د جنت وعده کړی چې ته جنت ته ځې ځکه چې لا اله الا الله وایي خامخا جنت ته به ځي نو معنا کوي وایي آی نیولې تاسو الله څخه عهدن لول د ابدیت لول د ابدیت نه مراد لا اله الا الله یعنی تا لا اله الا الله کلمه ویلې دا چې ته به جنت ته ځې نو کتا دا الله سره یعنی تا لا اله الا الله ویلې پوښي نو فرای یو پری الله وعده نو هیڅ خلاف نه کوي الله د خپل وعده نو الله د خپل وعده خلاف نه کوي کتا دا الله سره هغه وعده پوره کړي نو بالکل الله د خپل وعده خلاف نه کوي الله به جنت ته بوځي صحیح شو یعنی یو سوالی انداز کې رد کوي پی و او آیا ورته پیغمبره اتخذتو دا حمزه نه ده دا سوال دی لکه څنګه چې په انګلیش کې مثال هغه اخر کې کوم شرما کو ته ولګي او سب کې چې کوم هغه د سوالیا لفظ راځي بکی پوښي هو اری لا هوش ول نو دا رنګي او اخر کې کوم شرما دا هغه د سوالیا انداز غونتي سوال دغه جمله ده وای آی نی ولي تاسو ان الله الله صفا عهد اللوز د عبدیت یعنی لا اله الا الله لا اله الا الله دی ویلې دی نو کلا اله الا الله دی ویلې نو فلا یخلف الله وعده نو هرګه خلاف نه کوي الله د خپل وعده نو وعده کتا پر کړی دا غي مطابق ته جون تیر کړی بالکل الله د خپل وعده خلاف نه کوي جنت ته ځي ام تقولون یا وای تاسو په الله باندې هغه لا تعالی مو جتا شنو به یا دا خبره دی ضروري دی یا دی لا الا الله لا اله الا الله دی ویلې نه دی هغه وعده دی پوره کړې نه ده نو دا خبره به ته ځان نه کې چر بس دا چې کوم ته ویل نن تاسو نن نار الا ایام مادودا مزه دا خبره خو بیا ساده ځان نه وکړه کتا دا الله سره لا اله الا الله مطابق چې کوم وعده تا نه الله هغه ستاره الله سره کړې نو کاغه دی پوره کړې بالکل دا غي مطابق به ته جنت ته ځي من قال لا اله الا الله دخل الجنه صحیح ده چې لا اله الا الله جنت ته ځي نو کاغه وعده به پوره کړې بیا الله په خپل وعده خلاف نه کوي جنت ته ځي او یا دا ستاسو خبره ده ځان نه ده چې ته به جهنم ته ځي بسې ده به جنت ته ځي یو وای تاسو باندې باندې هغه تاسو نه کوي گئی یا بل معنا قلوایا اتخذتم عند الله اتخذتم عند الله یعنی من الله معنا دا څه آیا غسه تاسو دا الله نه عهدن وعده یعنی تا دا الله نه وعده غسه دا وشي کته په جنن ته دی وعده پیغمبر اتخذتم عند الله ای اغسطی تاسو دا اللہ نا عہدن وعدا چرا مطلب تبا جنن تزی فلن یخلف اللہ نویگیس خلاف نیکن اللہ دق پلی وعدی دیشو بیا خوال اللہ دق پلی وعدی خلاف نکی ویا ای اغسطی تاسو دا اللہ نا وعدا یعنی تا دا اللہ نا وعدا اغسطی دا چرا با جنن تزی ویرګي خلاف د کې لازم په لوا دي يا وای تاسو بالا باندې هغه لا تا نه مو چې تاسو نه پيږي بلا دا بلا دا مخ کې جملې دلن ته سره نه سره ده دې شو وي چې کې او بنه رسي کې مونږ ته ور ان مطلب مونږ جهنم ته نه ځو دا جمله کې نه دی راکنه نه بزو نو بلا د مخ کې جملې نه الټا کار کوي کلم چې قران کې دا لفظ د بلا راشي نو دې خبره جمله ولته کی مخ کې نه کمخ کې د نفي جمله یې لکه د نه معنا پکې لکه لږ دم سننه مونږ بنو جو جهنم ته نو بلا معنا ولته کوي با اوس کله معنا د څه وې چې مونږ بنو جهنم ته مطلب دا چې بلا به معنا ولته کی یې مونږ بنو جو به بدا سیوا ورګل انت معنا د نفي دا چې لن تم سننه هغه نه به زمونږ جهنم ته جهنم ورته مونږ ته باندې رسیږي مونږ به جهنم ته نه ځو نو بلا بل ته معنا ورته کوي چې نه نه بلا به شک دې به جهنم ته قانون ذکر کیا امر سرا دی هوای چرون به جهنم دلجو لیکن قانون واورا بلا بیشک ازی به جهنم تا من هغه شو کسب سیاتن چې وی کشرک چې شرک یو ک اوج بلا بیشک ازی به جهنم تا من هغه شو کسب سیاتن چې وی کشرک شرک یو ک وَأَحَادَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُمْ او راگیر قتلا گناہ دا شرک دا سیئا مانا گناہ او بگناہوں نکلی گناہ شرک سیئا سیئا نا مراد منگوان غصت شرک زکر بگناہوں نکلی گناہ شرک دے بلا دا او دا مانا من ذکر اکڑا زکر دار پسی آیت چکم جملہ داخل رکھی دا د دلیل زمنګ دغه خبره اوس کته عام معنا وکي سیانه مراد ګناه واخلې صرف مونږ معنا شرک وکړو اوس کته عام ګناه والے نو معنا وشي بلا بیشک ازي بجانم تمنا وشو کسبې سیاتن چې وکړو ګناه واحد به خطیته او راګیر کدي به دی بندلا خطیته ګناه دده یعنی مطلب ګناه کې راګیر شه بجان مطلب قیامت کې مدا کسان جانمیاں دی اوفی اخایذ دی بھی بدی کہ ہمیشہ یعنی تو گناہ دو جنے اسرے پ جہنم کے ہمیشہ پ دیکھی مدا دا عقیدہ دا مسخ خود خوارج دے خوارج جوڑا لے تیرے شوی د تابعین بدور کی د علی رضی اللہ عنہ بدور د عثمان رضی اللہ عنہ بدور کی پیدا شوا اوش او بیا باقی بیا ختم کړی شو د حجاج بن یوسف هغه داډل بیا خداګه داګه چکن دا مونی مونی کړی ودا بل اخر کی وجلی پېږی بو مثال هغه علما په کې راغلی دي حق پرس باندې علما او با خامخه زمو او باندې علما ذکر کوي چې را دادا هغه یو ضرورت چې هغه دا نه وکړي نو دا چکم خواري جو کم شر جوړ کړو کوم چې د امیر معاویه رضی الله عنه د علی رضی الله عنه په مسجد کې کوم جنگونه شو دا د دې د وجه نشي دوه طرف ته د ریزان د نکړو او لارنګ یې جنگي جوړ کړو بیا حجاج بن یوسف داخله ختم کړی دي د جړی یې سری خام خا بیا په اوجو سره لاندو خصو دي کنه باز خا خا کم پکې بیا هغه پکې راغلی دی هغه پکې ته وس مطلب سر پړلې دی مطلب نشي مې دي پکې اگر صحیح دن تجربے رحمۃ اللہ علیہ دارنگی نور باد علماء او بہرحال بس دعوا کوئی ضرورت نو کاغذ آنے میں کر دا حالات چکم آگے کر چڑکڑی پا ہو سرا نو ادا وہ ممکن نہ ہوا خواہ لا فتنہ سے ختم دل ناممکن ہو گیا او بہرحال خدا نہ خوارج جو عقیدہ مسلک دے خوارج وہی کہ اسڑے گناہوں کی گناہ خان عام گناہ اگر شرک ہو جانا نہ سر کہ عام گناہوں کی وجہ سے ایمان نہ خلاص شر خوال جو مسلک دادے چھو سرے عام گناہ پر در موز جو نکا اور کوئی دے نمون نہ کوئی گناہ دے تو جو مثال ہے گناہوں کی وجہ دے دو جنہ دے ایمان نہ خلاص شر ایمان نہ ہوئے تھا کافر شر پہ ہوئے پوچھ نو دا خوارج او مسلک دي چې مثال ځکه کچې دوی چې غنایم کو دي دوی نه بده بجانم کې همیشه نو دا خو دیوان ګنا د وجه نه وسره بجانم کې همیشه پاتې ګل دانش تا اول خو به الله رحم وکړي چې مطلب ګناو نه دي شوی شرک نه الهام که ګنا دي شوی نو الله به تمام کړي کله الله رحم ډېر دې او کله الله له سزا ورکړي دا مؤمن لا چې دې صحیح وي ایمان یې روغ وي او کله ګنا سزا ول ورکه نو سبو ده کوي بجانم کی وی د پاره د جانم تبا یو د کافر ور زول دی جانم ته یو د مسلمان مومن نو د کافر ور زول جهنم ته اغل جهنم کی سزا ور کول دا چې کوم دی کوم چې قران آیتونو پرانا کی دا خبره چې د کافر په جهنم کی سزا کول دا د پاره د شرمول دی چې دی الله او شرمای او یو د مومن چغل والا سزا ورکئی په جهنم کې دا به داغه د صفای د پاره چې کوم ګناونه کړی نو چې داغې صفائی د دغه وشي نو دا معنا کول چې را د ګنا د وجه نه سره به همیشه جهنم کې تم چې آیت کې دي دا معنا ټیک نه ده دیو چې موږ معنا وکړه صحیح شرک او شرک دا چې ګنا دي چې داغي معافي نشته قران هم وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء بشک الله د شرک معافي نه کوي د شرک نه علاوه د هر ګنا معافي کوي صحیح ده د شرک نه علاوه مثال کې اوسره سود دے حالانکہ سود یہ دا اللہ دے پیغمبر سر جنگ دے قرآن آیتو ندی لیکن کہ اچھرے سود ناروا گڑی گناہ گڑی او کئی دے دے حالانکہ چوک گناہ اونے گڑنا بندہ با جہد آگے ہوتا اچھرے میں سود کسی دی یہ گناہ عمل کول او پائی کی ویادہ کول چند دے کسی دی نبتی مانسے کافر کی خان مثال اچھرے مجھ دے کئی ځان ګناګار غړی موږ نه کوي ٹھیک ده یو بده کافر کیږي نه پرې کوي چې موږ په ਵਿਚاره اوسه مړ وي موږ دې ټوکیو کیو پرې دې ما سره دې ایمان نه وځي غره یو سره ګنا کوي لیکن ګنا ته ګنا وای نو پدې ګناګار دې لیکن کافر کیږي نه لیکن چې کله هغه عمل تا ټوکیو کو شو کیو لارنګي یا کارین کارو کیا په دې ددا څنګه سره کده کی چغی سرا انکار راضی ٹوکیو بولو کی تو بری مان بے دسرے دی ایمان نو جی لیکن یہ سرے گناہ گناہ گڑی سچ سر نوی گناہ دے لیکن گناہ گڑی او کئی یہ گناہ گا دے لیکن دی ایمان نخلاصی نو دیتے کہ صحیح ہے نا مراد شرک دے او دا شرک دول جنہ انسان با جہنم کی ہمیشہ ذکر مانا بنا بے شکا زیو جہنم تبنا آسو کسبا صحیح اتن چوی کشرک وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئَتُهُ اور آگیر کدلہ خطیعتو گناہ دے شرک دے خطیعتو نا مراد خطیع نا مخطا نا مراد آگا سیئے آگا شرک ٹھیک ہے اور آگیر کدلہ بندلہ گناہ دے شرک دے یعنی مطلب دے شرک و گناہ کی ہو نیول شر نیول مطلب سے دی یعنی پدر عقیدی دے شرک سے دنیا نہ لا پدر ہمارا بھائی یعنی شیر کیوں کہ وہ دنیا کی او دا کا دشیر پاکی دی سرا راگی سے سمانا یعنی دنیا نو پدی حالت کی لارا پاکی دی دشیر سرا فولائی کا اصحاب النار مدا کزان جہاں نمیان دیو فیا خالدون دیوی پدی کیا میشا ولد دا تتیمو دا خطاب بالتخویف اس بالبشارت ولد انو آکسان آمنو چیمان راوڑو وی من اللہ مسئلہ توی ایمان راوڑو دا توی مسئلہ من اللہ تو عبدو ربکو وعملو سوالات عملیو کنے نیک عملیو کو تبی عمر بدری کو پوشی یا نیک عملیو کو لاما سنے بیان کرا اور بگی او آن کسان آمنو چی ایمان راوڑا او عملیو کنے ایمان راوڑا دو تو ہی مسئلیو منلا دو عبدو ربکو وعملو سوالات عملیو کنے نیک عملیو کو یہ دا مسئلہ تو ہی دی بیان کرا یہ مطلب ادامے یا عامل صالحات عمل یو کنے کر دا پیغمبر پر طریقے عملو کر تکا اکیلی تو ہی سر دا پیغمبر طریقہ ترلے شوی دا او دو مطلبی بھی اوان کسان چی ایمان راوڑا اکی مسئلہ تو ہی دو منالا عبدو ربکم او عمل یو کنے کے ادائی بیان کرا نیک عمل دا چی دا تو ہی مسئلہ بیان کی یا عامل صالحات عمل یو کنے کر دا پیغمبر پر طریقے عملو کر اکیلے تو ہی سند پیغمبر پر طریقہ عمل دالے گئے تردے سے بے دے اولائے کا صاحب الجنہ دا کسان جنتیاں نیو فیا قالدون دیوے پدی کے ہمیشہ یدی آیت دلان دی دول لدین آمنو آمنو صالحات یدی دلان دی امام سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تقریبا چلو جنی سو کال مخ کے درشے ہے امام سید محمود آلوسی رحمہ اللہ داغه د سید روح المعانی د دې آیت دلان دی هغه یو مدیدار بحث کوي یو څو نکته ذکر کوي پدې ده د ایمان و دغه کوي د ایمان په دې خبره باندې کلام کوي او د امامانو په دې کې هغه ظاہری چکم دائی پا مز کیا گا اختلاف راغلے نزاگی بیان نکڑ مزیدار. امام سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ وی وی دی ایمان پر باب کی وی بدی کی چکم مشہور مسلک دی چاہے پر ایمان کی کمے یا زیادے دارا جی آنا تقریباً گشپاڑ سے آ گئی وہ لیکن پری کی دو مسلک نا چکم زیاد مشہور دی امام بریف رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ دا زیاد مشہور دی پری کی امام ابو حنیفۃ رحمۃ اللہ اب سے چمن کم اخبار اوپر کرا اخبار جو والا اخبار یا سادی اگر پری کی وزاد راضی امام ابو حنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ پیدا دے پاس سی ہجری کی خواہ زمانے پی جدل ام پکاری بہتری جس نے خبر ہی چاہے کم امام کم وقت کے پیدا دے کم وقت کے وفات دے اگر چھ کم خبر کرے نو دائد آغا وقت مطابق کری فرق ہوئی گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا دے بس سی ہجری کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وفات نا او یا کال بعد لکہ دس ہجری کی نبی علیہ السلام وفات دے اسی ہجری کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا دے او وفات دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ 150 ہجری ٹھیک ہے پکم کال چ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وفات دے مر دے پک کال باندھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا دے صحیح نا دے خبر دے خیال اوکے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب کم وقت کے جو دے دے یعنی کم وقت دے دے 80 ہجری 150 ہجری پورے تقریباً اویا کال عمر تیر کھڑے دے نو بدا دا زمانہ کی کہ چا دا خبر کولا کہ ایمان کی کمے یا زیادے راضی آنا نو سب کی پتا کا زمانہ کی دوڑا لے وے یو خوارج او یو معتزلہ پوچھے خوارج دا مسلک ہوں چہرہ کہ اس نے گناہوں کی قسم چوکتی میں ہوئی کہ اس نے گناہوں کی نو دے دے دے گناہ کول دو گے نا دے دے ایمان نو ہوئے دے کافر شد ایمان کافر اور جو گناہ دو جنا دے دے ایمان نہ اوت کافر نہ دے خود ایمان نہ اوت تو موت دے لو دا کی دوا کسرے گناہوں کی رد ایمان نہ اوت کافر نہ دے دے کفر تن دے ہوتے خود ایمان نہ خلاص شو وہ دو ایمان اور دو کفر ونس کی دے ہوتے دے مطلب جوڑن شو دا ایمان اور دا کفر امس کے دے بادشاہ نے دے مومن دے مسلمان دے اور نہ دے کافر سے دے بس دے امس کے دے والا دے دا گناہ دا وجہ نا اور دا خوارج دا عقیدہ ہو چھو یہ سرے گناہ کی وجہ دارے کافر دے وہ چھو دا گناہ دا وجہ نا دے وہ دوبارہ کلیم ہوئی دا امام بہنفرہ مطلعہ زمانہ کی رات دوڑا لے لے چکل آغی دا عقیدہ راہ کارا کھڑا چې خوارج یو چې د ګناه د وجې نه یو سړی کافر شي او معتزله وي چې نه د ګناه د وجې نه یو سړی کافر کیږي نه خو مؤمن هم پاتې نه شو بدې په منځ کې پاتې شي مؤمن هم نه دی او کافر هم نه دی بلکې دی په منځ کې ځوان پاتې شي بس نو په دغه ځای کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دغه دغه زمانه هغه په دغه وخت کې موجود و نو هغه د دې رد وکړ زکر دا معتزلہ دا خوارج دا کی دوا کہ اگیوے دا ایمان سرا عمل چکم دے ایمان او عمل ایمان زان نسیز دے او عمل زان نسیز دے اگیوے چی دا عمل چکم دے مثلا دا کم چی من نیک عمل کھو موش روزه شوا یادانګي نور چکم اعمال دي نو هغه وی دا اعمال د ایمان حصہ ده ٹھیک شو یعنی مطلب دا په دې ایمان کې شامل دي نو چې سره هغه د ایمان هغه حصہ چکم د ایمان سره تړلې شي ده نو دې چې هغه وی خا ما د ایمان اوزي دا غي دا کی دا نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا غي رد وکړي نه ایمان ځانل شي ده او عمل نیک عمل دا ځانل شي ده وشي زکه اعمال سره د ایمان سره تعلق نشته ده به سره د کاغه عمل ایمان روح صحیح عقیده وا وشي کامل کړه یا نو کړه دې به یو ځل خامخا جنت ته ځي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بس هغه دا مسله په دې طریقه بیان کړ چې بھائی جنت دتو د بارا عمل ضروري دی چې کوم سره عقیده ٹھیک وای ایمان دې روح شک پکې نه وو نو کده د عمل کړه یا نه دې کړه نو دې ایمان د وجه نه باندې یو ځل خامخا جنت ته ځي کده جهنم تلام له د خپل عمل سزا او خورلا دې به یو ځل خامخا جنت ته ځي دا غ ایمان د وجه نه اجه د کوم ایمان او هغه کیده صحیح ٹھیک شو ایمان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دغه ډوډل ورغو کو د خوارجو د معتزله څنګه دا غی دا کیده و چې د ایمان سره عمل تړلې شي دې دې وجه نه غی وي چې مثال ګناه وکړو بس د ایمان نه وته په هغه وی ځکه هغه عمل د ایمان سره تړلې شي ګڼه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا غی را دوه کچنا ایمان د عمل د ایمان سره تړلې نه ده بلکې عمل ځان نه شي دې ایمان ځان نه وښي بیا امام شافعی رحمۃ اللہ دا په زمانہ کې ګورې سره ما وختي وی چې امام شافعی رحمۃ اللہ پاک کال پیدا دي چې په کوم کال امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وفات دي باز خلکو یو دا د علی مس کې اختلافي ما الان کې هغه با امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ مخکې تیر شوی هغه بعد کې تیر شوی دی وای شي ای په مس کې اختلاف نه دی بلکې هغه اصل کې د خپل زمانه سره چې کومه باطلې فرقه دا د غیرت اغي کړي لري امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په زمانه کې دونو ډلې لا پیدا شوې یو ډله وا مرجیه او بل ډله وا جهمیه ابو جهم اچھا چې دا ډله د استوا جهمیه ابو جهم دا ونمو مرجیه او جهمیه دا چې کوم د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د زمانی ډلې دي هغه نور عقیده پیش کړی مرجیه او ویلې دا خبره د ایمان سره تعلق ساتي خو دیو جنا خبره کو زګر وس راځي دا خبره بیا هیتا نو زه څه نه زین کی مونږ بیا وایو څه خبره نه ده او چې د سنا سره خبره نقطې سازو په ذهن کې مرجیه دا عقیده پیش کړه کم چې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د زمانه د دی باطل فرقه وي ولر ته دا نه مرجیه وې نه چې سره مؤمن د ایمان راوړې او کده ګنا وک پوجي پوجي ګنا وک نو ګنا سره کوم مثال کده شرک مو کی اگر عام ګنا پر اپرې دا کده شرک کی کنا نو د شل د وجنم د ایمان ته نقصان نه رسیږي په هغه وی یعنی ګنا په لاس کې چې ګشیر جو کوم د ایمان ته په نقصان نه رسیږي دیو جنت ته ځي ډایرک او جهمیه هغه د دې د پاسه عقیده پیش کړه د مرجیو د پاسه جهمیه وی یو سره د کفر کلمات وي شیر خلاصه کې ځکه شیر خلاصه یو سره شیر کوي نو دې ځان ته مسلمان بیا وایي نو ځان دی وي کده دا سره ګنا سکے کده د کفر کلمات وي کنه دې د کفر کلمات وي د ایمان په حالت کې نو د ایمان ته نقصان نه رسیږي. کده د کفر کلمات ولیونه ویني یې مطلب دې د کفر په خبرو کولو باندې هم دې د ایمان نه نوځي دې په بیا هم جنت ته ځي. دا یې مطلب د دې کفر د الفاظو د ویلو د وجنا د دې ایمان ته څو نقصان نه رسیږي. جهنمیو دا عقیده پیش کړه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د دې رد وکړه نه چې سره دا ساو چې کومه عقیده چې سره شرک وکي یا مثال د کفر کلمات وایي او دې بیا هم جنت ته ځي نه نه جنت ته د پاره او بیا الکای وایي چې رسید به جنت ته ځي جهنم ته تک بګی نشته. نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وایي چې نه سیدا جنت ته د پاره اندار چې سره جنت ته ځي داغی دا پارا دا ایمان سر عمل ضروری دے یعنی پدا دے کہ دا ایمان سر عمل ترلشنے دے بیا دیکھوار پہ گئے اس کے ظاہر دی خبر تبوری امام وحیفر ہم ترالے سوئی چی دا ایمان سر عمل لازم نہ دے اگر دا خبر پدے انداز کرے امام شاہدین ہم ترالے سوئی چی جنت دتو دا پارا دا ایمان سر عمل ضروری دے اس پر ظاہر اختلاف کاری کنا اگر عمل نہیں ضروری اور دویاوی عمل ضروری دے خبر مطلب سے دے خبر اصل کی مطلب کورا یو دو تصویر یو مخ دے تکل مثال دا سپا دا نو پتی سبا مانی آیتو نے بیل لی پتی سبا مانی بیل لی خبر کوئی دے نو رما یو قرآن دے اگر دا تصویر دو روخ ہی کنا دا تصویر یو طرف او بل طرف ہی نو دا سب کی دا تصویر دوانا مثال یو طرف دے بل بل طرف دے دا امامانو دا خبر ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چی دا خبر کئی چی دا ایمان سر عمل ضروری نوے دا آگا مطلب دا دے چی دا ایمان سر عمل ضروری نوے اغه وی اغه چې کوم د ایمان خبره کوي کنه نو اغه ایمان یادې ایمان منجیه د نجات نه ده. یعنی اغه ایمان چې انسان به یو ځل خامخا د جنت ته بوزي وخت دا خبره ما وکړه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې کوم ایمان یادې نو اغه ایمان یادې چې انسان به یو ځل خامخا کدے جہنم تلام رد گناہ دا عمل دا وجہ نظر کدے کو عمل کڑے یا نہ کڑے گا نا شرک نہ دا شرک ملاوڑ نہ منی ایمان یعنی عام گناہ اوڑا دیشی مثال منجھ نہ دے کڑے نور چکم دا شرک نہیں لاوڑ نہ اوڑا دی مثال قتل ان کڑے سودی کڑے شہلالی نہیں گن لے پوشی تا جسو گناہ اوڑا دیشی بھی کدے دے صدا و لالا ورکے ور بے کی خو لیکن چې د ایمان روح او په ایمان کې د شرک ملاوت نو ګډوډتیا نه و نو دې په دغه ایمان د وجه نه خامخا یو ځل جنت ته ځي. امام بنیفر او تلای چې د کوم ایمان خبره کوي هغه د ایمان یادې او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې کوم ایمان یادې چې کوم سره هغه د ایمرجیه او د جهمیه اورد کوي که دغه غیرا کی دا د مرجیه او د جهمیه که سره د کفر کلمات وای کشن کو کینو د ایمان ته نقصان نه رسیږي د وسیله جنت ته. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دغه یادو کو چنه نه د وسیله جنت ته د پاره مطلب چې د جهنم تلا نه بل کې سره جنت ته د هغه د پاره د ایمان سره عمل ضروری دی. اور وی نو هغه چې د کوم ایمان خبره کوي نو هغه ته وی ایمان کامل منجیا هغه ایمان چې تا مکمل خلاصے مطلب مکمل بن جات در کئی جہنم نہ جنت تب دسی دبوزی خبر ہوئی نو داغی سر عمل بیا ضروری دے چتا داغ ایمان سر داغ صحیح عقیدے سرا چتا چکم نور عبادات دی اعمال دی نیک چلا تا کڑی منجنا حجنا روجے چکم دالا احکام دی کنا چلا تا کڑی پردیہت دلی والے دا حقوق اللہ دا حقوق العباد خیال دے ساتھ دلی نو دا دا ایمان بتا ڈاری جنت تبوزی خان خبر بولے نو خبر آیا ہو دا خو یو دا تصویر یو مخت ہے بل دا تصویر بل مخت ہے اختلاف پکے نشت دے خبر میں کورا سر کنے پوری کم خلق چوئی اعمال د ایمان حصہ دا لگه دا خوارج و دا معتدیر و چکم عقیدہ امام سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ پتی آیت باندیا کلا خبر رکھئی اجمان دور عباسو کو ردی دا پارو والذین آمنو و چکم خلق داوی چی دا اعمال د ایمان سر تبلی دی خوارج و معتدیر چوئی ٹھیک شوا نجیب اعمال د ایمان سره تړلی دي ان مطلب د ایمان حصہ دا خوارج دا وی کنه ځکه چې مثال مونږ یو نو کوم مطلب د ایمان یو حصہ کټلا یو عمل د ایمان اونک دیو جن د پدی مان کافر شاله وي نیمان سید محمود آلوسی مونږ را دی وی ایک اعمال د ایمان حصہ نو به در تدامل سوالات راوړو تاجت نو بس یو داول ندین امنو کافیو زما په دې خبره پوه شئ دې نقطه باندې چې دا موږ دونه باسو په ګرځې د پاره کچر عامل الصالحات په ایمان کې شامل وې د ایمان حصہ وې نو بیا د عامل الصالحات د جونې راوړو تاجت نو وذو الذين امنوا كافيو کړه ځکه عامل الصالحات پای کې شامل لې بیا صحیح ده خو دې نه دا معلومه شو چ امنو ځان له ایمان او عامل صالحات دا ځان له یوسیز دي پوښ اجي کوم خوارج او معتدلو کوم عقیده پیش کړو چې اعمال د ایمان جز دي په هر کوئی اعمال د ایمان جز دي نو د دې کې رد باغی باریک چې تاسو راځي چې اعمال د ایمان جز دي چامر کی مثال کمی بیشے ہو کہ مثال مل دیو نہ کرو وطس تا ایمان تا نقصان ہونا سید دیو دن آئی بوئی چیر ایمان تیو تا کافر شپے نو بیا پکار کو داو چی عامل سوالیات نوی راونے بلکی سر آمونی ہوئے لے ایسا کہ ایمان کی عامل سوالیات شامل لے دین مانو بداشو چی آمنو دا زان لے دیو عامل سوالیات دا زان لے دے بوشی یہ نقطہ دار بلا امام سید محمود علوسی پر مزیدار نقطہ ہوئی دلتا گورا تو یہ گورا مخ کی آیت کیوئے لے بلا من کسب سیئتا جملے دخیال کوئی بلا بیشک عزیب جہنم دا رسول چیوئے پرشک و احاد بی خطویت دو اور آگیر کدی بندلا گناہ دشک دل اور پسی سوئی فا اولائکا یہ دا دشک دا عمل ہو کہ پدی کرا گیر شا یہ مطلب پوزیشن پاکیری سر دنیا نلا مرش پدی کی پدی کرا کے چھو مطلب دا نزدہ کا دشیر دا عمل چی دو کمو نفع اولائی کا اصحاب النار دا دا دشیر دا وجہ ندے جہنم تلا لیکن پسی آیت کی بورے والذین آمنو وعملو سوارا دلتا فا اولائی کنوئی خبر دم پاہم دے تا تو نکتی دا تدار جکر کہ امام سید محمود آلوسی چلا مخ کی کم سره جہنم تلار نو دا خپل عمل دو جلال دا عمل دشر دو جنا لیکن دا چې کوم در تلان دی وای چې ایمان رالو نه کامل وک نو اولای کا اصحاب الجنه دا کسان جنتیا دی په کې مطلب دا چې کوم در ته جنتیا خبره کړو چې دی جنت تلار او در تدا چې نه شي په اولای کا چې د دې خلقو د جنتیا نو دا ایمان او عمل صالح دا سبب وګرځیدل د جنت نه دا څنګه ده ځکه دا حدیث ته قران آیتونو پښته ده او حدیث ته سبا پر ما چې نبی علیہ السلام صاحب ته فرمای چې جنت ګوره په عمل لري جنت د الله پر رحم ده دا خدا سمه نه کړ چې جنت ته به انسان دي د الله پر رحم باندې په عمل باندې زیات زیات انسان به جهنم نه بچي دا موږ چې کوم عمل کوو موږ کوو عبادات چکم کو نیک عمل نو پدی مانے من زان ساتو دی جہنم نا چمون دی جہنم اور نا پی بچو نو سادا نیک عمل خوستا دی جہنم نا دی بچ کے دو یو ذریعہ سوا جنت تا وہ پس دے وہ رہتا نا این تو خو پدی مانے دی جہنم نا بچو زدہ خود آگے بدل شا جنت تا دو آگا بدل ساس دے آگا دا اللہ رحم دے خواہ نو بیا چې جنت کې کوم انسان داغه مزي ملاوي یا نعمتونه هغه به انسان هغه عمل چې کوم نیک عمل دې په دنیا کې کړی خو جنت ته داخلي دو چې کوم ذریعہ دا هغه د الله رحم دی چې په چا باندې الله رحم وکړي خبر کوئی په جنت کې چې کوم نعمتونه دي هغه د انسان د اعمالو مطابق دي چې کوم دنیا کې انسان عمل کړی دی نیک جنت ته د داخلېدو ذریعه چې کوم ده پورې هغه عمل نه دی چې تا کوم عمل کړی دا خبرونه څه پرې خپل انسان او انسان دی په خپل دیوال یو ګوري چا زما د عمل ما جنت ته بوتلی شي زه نه ګڼم داسې چېرې زمونږ داسې عمل چې موږ باغې باندې راځو دا حکم چې راځو په دې باندې جنت ته لاړ شو ها یو څه مکو دا الله نه ته دا الله رحم ډېر دی کنه موږ دا هغه یو څه مکو چې الله نه رضا شي او الله رحم وکړي جنت ته مولي هی دا الله رحم خودو نه زیات چې یو بنده وراو شي حدیث کې راځي او شي دا هغه نه مبد ګناو نه الله پټ دا الله رحم ته وایي چر دې چا سره په ګناو نو کې ګیر دی نو یلا و تا غواړو والو ګناو نو رحم کي تکي حساب وسره کوي دا دې کړي انکار وګورې لشي او دا وکړي الله دا دې کړي او دا نه کړي دا دې کړي واړو واړو ګناو نه دا بنده به دا وخت کې سوچ کوي نبی رسول الله فرمایي دا نام کي دا ولاړ دې او حساب کوي وې دې بدا وخت کې سوچ کوي ځان سره چې زه خلک چې هغه ګناو نه غوډي پټتي وې الله مو فرشتو دوم کو مخږي زما دردا ګناونه چې کوم واړو ګناونه دا مله په نیکو کې بدل کړ او وای دی جنت الان کې ګناونه کې ګیر دی الان کې ریایه دي څو وړي کنه دا سره په ګناونه کې ګیر دی اوجه الله ولا ګناونه په نیکو کې بدل کی فرشو ته کوم کې چې دی بولې جنت په تاسو چې ډېر روان کې دی ورته او چې الله ته وای چې الله زکر شو دا اللہ فیصلہ ہو شو دے جنت کنا اللہ خپل فیصلے خلاف نہ کئی نو واپس براتاو چی اللہ تو بچی اللہ ما خدا کنا خپل آگا گناونا چکم اللہ دے نپڑ ساتے دے اگر وہ تمہیں میں دے اگر کل گناونا ہم دے اللہ دا کنا چی اللہ ما دا کڑو دا من کڑو وی اللہ بو پیغمبر سلامو خاندی وی اللہ ہم دا کسیو خاندی دا بندہ پدی عمل باندے اور اللہ بو کمو کی جدہ دا گناونا ہم دے نپنیکو کی بدل کر او بوئی دے جنت اوس دا ګناونه دي چې کوم انسان خطا کړی دي مثال یا کوم مونږونه نه دي کړی یا بل داسې ګناونه د شرک هغه چې کوم باندې انسان همیشه جانل کې وي هغه عمل هغه په ګنو بلکې هغه نو ګناونه نو هغه بوله الله په نیکو کې بدل کې او د قران آیتونو باندې په دې معنی چې دا مردا ګناونه په نیکو کې بدل کې او جنت ته ځي نو دا ولې ځکه ایمان یې روغ او کینه سموه ونه ګناونو کې ګیر دی را انسان دا ور کوئی نو جنت ته تر ډالا پر رحم دی ښه دی و جنې د تدا الفاظ بدل کړ د مخ کنه ولذین عملوا کسان ایمان راولنی اخیره سبب توحید مسلې منلا او عمل یو کونه بیان کړه یا عمل یو کونه کو د پیغمبر په طریقې عمل وکړه دا کسان جنت یې دی په طریقې همیشه وقالوا والذین لن تمسنا هلګه زبنه سی کې مونږ ته الا ایام معدوده مگر یو سورې د شمیر او وتا پیغمبران اتخذتم اي نیولې تاسو الله څخه د نو ځاب دی ان لا اله الا الله ویلې کوي نه وی فلایو کوي الله واندا نړۍ خلاف نه کنا نه پرې واده یا وای تاسو بالا باندې هغه کتاب ته پوي نه یا بل معنا هوا پیغمبران اتخذتم اي هغه سي تاسو الله نه د نو واده د جنت چې مت ته جنت ته دي نو فلایو کوي الله واندا نړۍ خلاف نه کنا نه پرې واده چمتر تب جانم تدل نه دی جنت تب دی او کالا نه دی وعده اغستی نو الله د خپل وعده خلاف نه کوي یا وای تاسو بالا باندې هغه دی تاسو نه پوي یا خود درو وای بلا به شک دی بجانم تا منا او څوک سره صحیح اته جیوی کوشه او احادت به خدیتو او راګیر کدلا ګنا د شه کدو خدا کدا جانم یان لیدو بده کی همیشه والذین امنوا او غزا چی مان راوړو مثلا توحید منلا او غدو ربکم او عمل صالحات او عمل یو کنه بیان کړه یا عامل صالحات نامل کو نے گرید بے نمبر قدر کے عمل کو اولائے کا اصحاب الجنہ دا کزان دینا تیانیوں فیا قائد الدین بری کے ہمیشہ